in het geel. Lieve kerstman, oh laat me hier niet wachten vannacht. Ik heb me dit jaar niet laten gaan. Denk eens aan die jongens die ik niet heb gedaan. Mijn wensenlijst. Lieve kerstman, ik wil een boot. Dat is toch niet veel, te veel. Ik ben zo'n engel geweest. Lieve kerstman, oh laat me hier niet wachten vannacht. Schatje, ik heb mezelf niet meer in de hand. Ik verlang naar iets wat jij geeft.